Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la udvane illa ale zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişmiş o güzide nesli, o pak nesli anlamaya devam edeceğiz. O nesli anlarken aralarımızdaki mesafeye, zaman farklarına bakmadan buralardan oralara bir köprü kurarken amacımız sadece onların bize verecekleri, his dünyalarımıza hitap edecekleri mesajlar değil. Meclislerimizi onlarla süslemek değil. Sadece ve sadece menkıbe duymak ya da anlatmak değil. Tek bir amacımız var, o da dostlar, o da şu ki Risalet davasını omuzlayacak yiğitler olmak, o yiğitlerin yetiştirilmesine vesile olmak. Çünkü bu dava ancak o yiğitlerin sırtında yürüyebilir. Ancak o yiğitlerin varlığı ile bir yerlere bir şeyler götürülebilir. Onun için sahabe neslinden bu tarafa bütün risalet davalılarının ve bu davaya aşık olan yüreklerin tek bir gayeleri vardı. O da o şuur ile yetişmiş insanların varlığını devam ettirmekti. Bir mesele anlatacağım sizlere, bir örnek. Bakın, Allah Resulü'nün ellerinde yetişmiş olan bir sahabinin böyle yiğitlere nasıl ihtiyaç duyduğunu ve asıl meselenin ne olduğunu bu örnek ile anlamış olalım. Hazreti Ömer'in hilafet yılları, Ömer İbnül Hattab ara ara sahabenin büyükleriyle ve bazı İslam şahsiyetlerinin ileri gelenleriyle oturup sohbet ediyor. O sohbetlerinin birinde diyor ki cemaate, ey Müslümanlar diyor, temennide bulunun. Neyi istiyorsanız, neyi yüreğinize sevda etmişseniz, neyin rüyasını görüyorsanız onun temennisinde bulunun. Bir müddet sessizlikten sonra cemaatin içerisinden biri ayağa kalkıyor ve diyor ki, ey emir el müminin, ben temennide bulunuyorum ki şu oda dolusu kadar altınım olsun, gümüşüm olsun, yakutum olsun, mercanım olsun ve ben de onları Allah yolunda vakfedeyim. Allah yolunda o malı harcayayım da Allah yolunda vermenin mutluluğunu yüreğimde hissedeyim. Hazreti Ömer der ki ceyyid ceyyid, güzel güzel. Ama Ömer duymak istediği şeyi duymamıştır. Onun için bir daha aynı soruyu tekrar edecektir. Var mı başka temennide bulunacak birisi içinizde? Biri ayağa kalkar ve o da şöyle bir temennide bulunur. Ey emir el müminin, ben de temenni ederim ki şu oda dolusu kadar atım olsun, yağız atlarım. O atları İslam'ın mücahitlerine vereyim. O mücahitler senin de yoluna baş koyduğun o davanın bayrağını ötelerden ötelere taşısınlar. Ömer ona da ceyyid ceyyid der. Güzel güzel. Ama Ömer'in asıl duymak istediği o da değildir. İki temenniden de mutlu olmuştur, mesut olmuştur ama asıl duymak istediği ya da vermek istediği mesaj bambaşka bir mesajdır. Üçüncü kez aynı soruyu tekrarlar. Var mı başka sevdasını, başka temennisini bizimle paylaşacak biri. İçlerinden biri yine ayağa kalkar. Ya emir el müminin der. Herhalde senin duymak istediğin bunlar değil. O halde sen söyle temennini, biz duyalım. En azından senin temennini öğrenerek temennini temennimiz yapalım. Ve Ömer orada başlar konuşmaya. Evet, ben de temenni ederim ki şu oda dolusu kadar Ebu Ubeyde İbni Cerrahlarım olsun, Musab bin Cemellerim olsun, Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim gibi adamlarım olsun. O adamlarla Allah yolunda mücadele vereyim. Allah'ın kelimesini aziz kılmak için mücadele vereyim. İlahi Kelmetullah sancağını buralardan ötelere taşıyayım. İşte temenni buydu dostlar. O günün Ömer'in sevdası buydu. Ve Ömer'in yolunda giden sahabe sevdalılarının sevdası da bundan başka bir şey değildir. Allah'ın bayrağını, Resul'ün sancağını yere düşürmeyecek bir nesil yetiştirmektir. Bütün risalet yolunun yolcularının sevdası. Bizim de sevdamız bu. İsteriz ki şu iklimden sahabeye aşık yürekler yetişsin. İsteriz ki şu iklimden risalet davasını omuzlayacak yiğitler yetişsin ve bu çorak topraklarda Muhammed'e aşık yürekler onun sancağını ötelerden ötelere taşısın. Rabbim bu aşkı ve bu sevdayı bizlerden gidermesin, bizlerden ayrı kılmasın ve bu sevda uğruna mücadele azmimizi daim eylesin inşallah. Bu yolda işte dostlar, geçen derslerde Zübeyir bin Avvam'ı işledik. Bugün de yeni bir şahsiyetin hayat defterinin önünde oturmaya başlayacağız. Bu şahsiyet de Zübeyir gibi ilklerden, öncülerden, risalet davasının sevdalılarından. Bu şahsiyet de aşere-i mübeşşereden, cennetle müjdelenen 10 kişiden bir tanesi. Bu şahsiyet de Allah Resulüne yürekten sevdalı birisi. Bu şahsiyet de varlığını Allah Resulü'nün yoluna, onun sevdasına harcayan birisi. Kim bu şahsiyet? Talha İbni Ubeydullah. Peki neden Talha İbni Ubeydullah'ı Aşere-i Mübeşşere'nin diğer yiğitlerinin önüne geçirdik? Ona öncelik verdik, onu takdim ettik. Bunun bir sebebi var. Sebebini bilelim ki bu şahsiyetin hayat defterinde yapacağımız yolculuktan daha da fazla lezzet alalım. Dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene risalet davası uğrunda mücadele verirken sağında hep bir adam vardı. Solunu 6 yıl boş bıraktı. Solunun adamını da 6 yıl sonra soluna alarak son nefesine kadar sağında ve solunda bu iki yiğitle birlikte yürüdü. Efendimizin sağının adamı Ebu Bekir'di, solunun adamı da 6 sene sonra iman edecek Ömer İbnül Hattab'dı. Zübeyir'in hayatında da sağında bir adam görüyoruz. Onunla birlikte yürüdüğü yollara şahit oluyoruz. Onunla beraber vermiş olduğu mücadeleye şahit oluyoruz. İşte Zübeyir bin Avvam'ın sağındaki adam da Talha İbni Ubeydullah'tı. Bir kader birliktelikleri vardı onların. Başlangıç çizgisiyle başlayıp sona kadar devam eden bir kader çizgisiydi o. Beraberce iman etmiş, beraberce mücadele etmiş, beraberce kılıç sallamış ve en sonda beraberce Cemel'de biri zalim bir kılıcın, biri de zalim bir mızrağın muhatabı olmuştu. Hayat çizgileri, o kadar beraberdi ki başlangıç ve devam ediş ve bitişinde de hep aynı çizginin izlerine şahit oluyoruz. Onun için daha zihinlerimizde Zübeyir bin Avvam'ın hayat defterindeki izler taze iken sağındaki adamı diğer aşere-i mübeşşerenin yiğit insanlarına takdim ederek Talha İbni Ubeydullah'ı anlamaya çalışacağız. Oturuyoruz o bereketli hayat defterinin önüne ve her sahabiye sorduğumuz o soruyu Talha İbni Ubeydullah'a da soruyoruz. Ey Talha, sana Allah Resulü'nden nasıl bir iz düştü? Ey Talha, senin şahsiyetinin anahtarı neydi? Hatırlayın, aynı soruyu Zübeyir'e de sormuştuk. Ve Zübeyir bize demişti ki, benim şahsiyetimin iki anahtarı var, o da ihlas ve aşktır. Ve 64 yıllık bereketli bir ömürden ihlasa ve aşka dair izleri okumuştuk Zübeyir bin Avvam'ın o yiğit hayatından. Aynı soruyu Talha İbni Ubeydullah'a da soruyoruz. Ey Talha, senin şahsiyetinin anahtarı ney? Bir tek şey duyuyoruz dostlar. Talha bize diyor ki, ben cimrileşen dünyada sadece kendini düşünen bu dünyada şahsiyetimin anahtarını cömertlik olarak ortaya koyuyor ve size cömertliği öğretiyorum. Bir hayatın önünde oturacağız ki bize cömertliği öğretecek, cimriliğin zıttını öğretecek, iman ile cömertliğin nasıl bir arada birleştiğini öğretecek. Cimrilik ki sözün sultanı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle cimrilik Allah'ın nefret ettiği bir davranış idi. Allah nefret ediyorsa eğer Resulü de nefret eder. Onun için bir ömür onun hayatında cömertliğe ait izleri okur, cimrilikten sakınmaya ait izleri okuruz. O bize derdi ki o kutlu sözlerinden bir tanesiyle, cimrilik ile iman aynı kalpte birleşmez. Eğer iman varsa bir kalpte, o kalpte cimrilik yoktur. Peki iman ile cimrilik niçin birbirinin zıttıdır? Çünkü dostlar, imanın olduğu bir kalpte cimrilik olmaz. Bir insan neden cimri olur? Bir tek sebebi vardır, o da Allah'a karşı itimatsız olduğu için. Cimri adam korkar, titrer, ızdırap duyar. Tek bir ızdırabı da şudur: ya kaybedersem, ya elimdeki şu fırsatları kaçırırsam, ya şu mallar benden giderse, biterse korkusudur. İmanın şerbetini içen birisi yüreğinde böyle bir korkuyu taşır mı? İman güvendi, iman emniyetti, iman Allah yolunda her şeyi mal başta olmak üzere onu memnun etme adına vermekti. Onun için Allah Resulü bir ömür hayatı ile cömertliği bize gösterdi. Bir ömür o kutlu sözleriyle bize cömertliğe ait mesajlar verdi. Efendimiz hiçbir zaman kendinden istenilen bir şeye yok demedi. Onun için büyük Arap şairi Ferazzak diyordu ki, Muhammed'in ağzından hiçbir zaman la sözü, yok sözü duyulmadı. Vallahi teşehhüd olmasaydı Muhammed la sözünü hayatı boyunca kullanmayacaktı. Sadece şehadet kelimesinde geçen o la sözcüğü, la ilahe sözcüğü Efendimiz ağzından la'yı yani yoku çıkarıyordu. İstenildiğinde veriyordu. Hiçbir şeye yok demedi. Bir gün Ömer dayanamadı. Efendimizin karşısına geldi ve dedi ki: "Ya Resulallah, istediler verdin. Bir daha istediler, bir daha verdin. Bir daha istediler, bu sefer yoktu, vaat ettin. Şu üç kuruşluk adamlar için bu kadar ızdıraba değer mi ya Resulallah?" Efendimiz hoşnut olmadı Ömer'in o sözüne. "Ey Ömer," dedi, "ben ancak bununla, yani vermekle emrolundum. Olunca vereceğim, olmasa vaat edeceğim." Ve o vererek, cömertlik yaparak nice kapalı kapıları açtı, nice gönül sandıklarının kilitlerini elindeki o ihsan anahtarıyla açtı. Enes bin Malik bize rivayet ediyor. Diyor ki: "Ben efendimden ancak şunu gördüm. O ahsenun nas idi, ecvedun nas idi. İnsanların en güzeli idi, insanların en cömertiydi. Öyle güzeldi ki o cemal." Ayşe validemiz rivayet ediyor. Diyor ki: "Yusuf'u gören Mısır'ın kadınları Muhammed'in güzelliğinden dolayı bıçaklar ile ellerini kestiler. Onlar eğer benim efendimi görselerdi, Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı görselerdi, ellerindeki o bıçaklarla değil ellerini sinelerine saplarlardı. Çünkü o varlığın en güzeliydi ve o en cömertiydi. Var olduğu zaman verir, yok olduğu zaman da vaat ederdi." Saffan İbni Ümeyye'yi hatırlıyoruz Huneyn'de. Diliyle iman edip kalbiyle Muhammed'in o kutsi halkasına dahil olmayan Saffan'ı hatırlıyoruz. Huneyn fethedilmiş. Allah Resulü'nün eli altında yüz binlerle ifade edilebilecek bir ganimet elde etmiş. Saffan Muhammed aleyhissalatü vesselamın yanında durmuş, hayran hayran vadide duran develeri seyrediyor. Efendimiz hayran hayran bakan Saffan'a döndü ve dedi ki: "Ey Saffan, şu karşıda duran develer çok mu hoşuna gitti?" "Evet ya Muhammed," dedi. "Halen ya Resulallah deme şerefine nail olmamış bu insan. Ama gün gelecek, Allah Resulü'nün elindeki ihsan anahtarı onun da yüreğini açacak. O da o halkanın bir sevdalısı olacak." "Çok mu hoşuna gitti?" "Evet ya Muhammed," dedi. "Şu gördüğün develeri görüyor musun? 100 deve, al, hepsi senin olsun." "Ya Muhammed," dedi, "benimle alay mı ediyorsun? 100 deveyi bozuk bir para verir gibi bir insan veremezdi. Ya Muhammed, benimle alay mı ediyorsun?" dedi. "Hayır, gerçek söylüyorum. Al, senin olsun." Saffan 100 deveyi aldı. Develerle birlikte kavmine doğru gitti. Şehirden içeriye girince kavmine şöyle bağırıyordu: "Ey kavmim, koşun ve Muhammed'in getirdiği dine tabi olun. Vallahi Muhammed öyle bir veriş ile veriyor ki ancak Allah'a gerçek manada itimat eden bir insan böyle verebilir. Sadece bir peygamber böyle verir. Ben şahadet ederim ki Muhammed onun Resulüdür." Orada diliyle yapmış olduğu imana bir de kalbini ortak kılarak Saffan İbni Ümeyye'de sahabi olma şerefine nail oldu. Ancak bir peygamber böyle verir. Hadi biz o Saffan'ın sözünü biraz daha genişletelim ve diyelim ki ancak bir peygamber ve o peygambere iman edip yoluna baş koyan Talha ve onun gibiler öyle verebilir. Talha'nın hayatında da böyle bir cömertliği göreceğiz işte dostlar. her sahabi şöyle ya da böyle Allah Resulü'nden çeşitli lakaplar aldı. Talha da yapmış olduğu hayırlı ameller karşısında Allah Resulü'nden çeşitli lakaplar aldı. Efendimizin mübarek lisanından Talha'ya 4 tane farklı lakabın takıldığını, verildiğine şahit oluruz. 4 lakap da Talha'nın şahsiyetinin anahtarına, cömertliğine işaret eder. Allah Resulü gün gelmiş Talha'ya Talhatul Feyyat demiş. Sen feyizlisin, bereketlisin demiş. Gün gelmiş Talha'ya Talhatul Hayr demiş. Sen hayrın yanında şerrin karşısındasın demiş. Gün gelmiş Talha'ya Talhatul Cud demiş. Gün gelmiş Talha'ya Talhatul Cevvat demiş. Sen cömertlik, mertlik timsalisin demiş. Her lakap onun şahsiyetinin anahtarına işaret etmiş. Yani cömertliğini haykırmış, mertliğini haykırmış, yiğitliğini haykırmış. Böyle bir hayat ile karşı karşıyayız işte dostlar. Ve göreceksiniz, hayat defterini araladıkça cömertliğin ve mertliğin bu yiğit insanın hayatında nasıl bir yer edindiğine hepiniz ve hepimiz şahit olacağız. İyisi mi sözü fazla uzatmayayım ve hayat defterini aralayayım. Miladi 590 dostlar. Çeşitli farklı rivayetler var ama benimsediğimiz tarih bu. 590 yılında Ubeydullah'ın evinde bir bebek sesi duyulur. Doğan çocuk ileride Talha diye isimlendirilecek Ubeydullah'ın erkek evlatlarından bir tanesidir. 590. yıl dediğimiz zaman şuna şahit oluruz ki Talha aziz dostu Zübeyir'den 4 yaş büyük, yoluna baş koyduğu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan 19 yaş küçük, hidayetine vesile olan Hazreti Ebu Bekir'den de 17 yaş küçüktür. Allah Resulü'nden 19 yıl sonra dünyaya gelmiştir. Babası Ubeydullah bin Osman bin Amr bin Kab bin Sad bin Teym bin Mürre. Niye bu silsileyi saydım? Çünkü Efendimizin Adnan'a kadar uzanan soy ağacını bilenler Mürre ismini hatırlayacaklardır. Dolayısıyla bu soy ağacına göre Talha İbni Ubeydullah 7. babada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soyu ulaşır. Uzak da olsa 7 babada Efendimizin amcaoğludur. Yine bu soy ağacını hatırlarsanız Teym ismini hatırlayacaksınız. Hazreti Ebu Bekir'e de bu soy ulaşır. Hatta onun soyuyla aynıdır. 3. ya da 5. babada Talha Hazreti Ebu Bekir'in de amcaoğlu sayılır. İkisi de Beni Teym kabilesine mensup. Yani Teym oğullarına mensup iki yiğittir. Beni Teym'in Mekke'deki kabilelerin arasında şöyle bir görevi var. Her kabilenin o günkü Mekke'de farklı bir görevi vardı. Beni Teym'in de şu görevi vardı. Onlar kan davalarında, cinayetlerde diyetleri ve cezaları belirleyen bir komisyonun başkanlığını yapıyorlardı. Yargının neticesinde ortaya çıkan cezaların ödenmesi noktasında bir görev icra ediyorlardı. İşte Talha İbni Ubeydullah ve Hazreti Ebu Bekir böyle bir kabileye mensuplardı. Annesi dostlar Sa'be binti Hadremi. Hadremi isminden hatırlayacağınız gibi Sa'be Kureyşli bir aileye mensup değil. O da Yemenli. Hadremi onu ifade eder zaten. Yemenli bir aileye mensuptur. Dolayısıyla Talha İbni Ubeydullah'ın annesi Yemenlidir. Bu iki aile gerek Hadremi ailesi gerekse Talha'nın babası sülalesi yani Teymoğulları Mekke'nin varlıklı iki ailesidir. Dolayısıyla Talha İbni Ubeydullah varlıklı bir dünyada, varlıklı bir ailede gözünü açmıştır. Gözünü açar açmaz bu aleme baba Ubeydullah bölgenin çokça kullandığı ve bildiği bir isim olan Talha ismini oğluna vermiştir. Talha Arapça bir kelimedir. Anlamı ise zamk ağacı ya da bilinen anlamıyla akasya ağacı demektir. Kur'an'da da Vakıa suresinde bir yerde bu ifade anlamı itibariyle kullanılır. Ve dalhin mendud der Kur'an. Yani cenneti hak edenler cennette bereketli akasya ağaçlarının meyveleri ile muhatap olacaklardır. Peki dostlar, Talha'nın bu isminin kendi şahsiyetiyle bir alakası var mı? Var. Hani isim müsemma ilişkisinden bahsederdik ya bazı derslerde. Mesela Hatice'nin kelime anlamı erken doğan kız çocuğu demektir. Hazreti Hatice validemiz 7 aylık doğduğu için babası Hüveylid ona bu ismi koymuştur. Ama Hatice'nin aslında isim ile müsemma arasındaki bağını biz Muhammed Aleyhisselam'dan erken doğduğu için bu ismi aldığı yönünde burada yorumlamıştık. Zübeyir'in anlamı küçük kağıda yazılmış kısa mesaj demektir. Ve onun da isim ile müsemma arasındaki bağını biz burada şöyle kurmuştuk. Zübeyir küçük not demektir. O hayat defterinin daha başında o küçücük kağıda ihlas ve aşk yazmış ve 64 yıllık ömrü boyunca ismine layık olarak ihlası ve aşkı abideleştirerek hayatında göstermiştir. Onun da isim ile müsemma arasında böyle bir bağı vardır demiştik. Peki dostlar, Talha'nın yani akasya ağacının Hazreti Talha'ya isim olmasında nasıl bir bağ var? O bağ da işte şahsiyetinin anahtarı olan cömertlikte gizlidir. Akasya ağacı dostlar, ağaçlar içerisinde kerim bir ağaçtır, cömert bir ağaçtır. O ağacı tanıyanlar bilir. Akasya ağacı kendini insanlığın faydasına açtık da açar. Kabuğunu insanların faydasına verir. Yaprağını verir, çiçeğini verir. Bazı cinsleri meyvesini de verir. İşte Talha'ya isim olan akasya ağacı adeta Talha'nın hayatında şunu diyordu. Ben ki Talha'yım, ismimin manası akasya ağacıdır. Ve ben o ismin manasına uygun olarak kendi zatımda bulundurduğum her şeyi insanlığın hizmetine sunuyorum. Malımı veriyorum, terimi veriyorum, gözyaşımı veriyorum, mücadelemi veriyorum, yeri geldi mi kanımı da veriyorum. Talha ismiyle bunu ispat ediyordu işte dostlar. Allah Resulü'nün arkasında sarsılmaz bir yiğit olduğu günden itibaren ki iman ettiğinde yaşı 20'dir. Bu genç delikanlı Allah Resulü'nün önünde bir söz verecek ve o sözünü yıllar yılı yerine getirmek için mücadele verecektir. Bütün varlığını, sermayesini, malını, mülkünü Muhammed'in davası uğrunda harcayacak. Yetmeyecek, Uhud'da kolunu Allah Resulüne kalkan edecek ve kolunu da orada feda edecek. Yetmedi, Cemel'de Mervan'ın zalim mızrağının önüne kendini atıp orada da canını verecek. Aynen bir akasya ağacı gibi. Neyi varsa verecek. neyi varsa insanlığın hizmetine atayacak. Allah ve Resulünü memnun etme adına. İşte dostlar, Talha bu ismi de alınca, ismiyle de müsemma olunca Mekke'de varlıklı bir ailenin içerisinde büyümeye başladı. Baba zengin olduğu için oğlunun iyice yetişmesi adına elinden gelen her şeyi oğlunun önüne seriyordu. Daha küçük yaşta atıcılık, binicilik, yüzme öğrendi. Yetmedi, baba ara ara kendini ticari pazarlara götürerek ticareti öğrendi. Yaş 10 olunca Talha'nın artık her şeyi bırakarak yoğunluğunu ticarete vererek ticareti kendisine meslek edindi. 15 yaşına gelince babasının elinden alarak o işi kendisi sürdürmeye devam etti. 15 yaşında artık Mekke'nin pazarında, ara ara Suriye'nin Busra pazarında dış ticaret maksadı ile gider bulunur ve genç yaşına rağmen kendi şahsiyetinin anahtarına uygun bir biçimde bir ticari ahlak geliştirirdi. O günler Talha ile birlikte ama birbirinden habersiz bazı insanlar da ticaret yapıyor. Nübüvvetin güneşi Hazreti Peygamber ticaret yapıyor. Ebu Bekir ticaret yapıyor. Abdurrahman İbni Af ticaret yapıyor. Genç Talha da ticaret yapıyor. Hepsi birbirinden habersiz, hepsi birbirinden bağımsız bir biçimde pazarda ticaret yapıyorlar. Ama hepsinin ortak bir ticari ahlakı var. O ahlak iki ayak üzerine doğrulmuş dostlar. Daha İslam yok ortada. Nübüvvetten önce bazı tüccarlardan bahsediyoruz. Bu tüccarların ahlaklarını iki temel hususiyet oluşturuyor. Nedir biliyor musunuz? Sıdk ve semahat. Doğruluk ve kolaylık. Bir tüccarın hayatında olması gereken iki temel ahlak. Ve nübüvvet öncesinde bu insanlar böyle bir ahlak ile kendilerine ticaret yapıyorlar. Sıdk ve semahat ile. Ve gün gelecek bu birbirlerinden habersiz olan yürekler temiz temize, tahir tahire yakışır düsturu ile en temiz olan ruh Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde altın bir halka oluşturacaklar. Ve o yüce ruhlar, o temiz ruhlar en temiz olan Muhammed'in ellerinde daha da temizlenmek için onun potasına girecekler. Nasıl mı dostlar? Onun da bir hikayesi var. Ama isterseniz kısa bir ara verip ondan sonra devam edelim inşallah. Evet sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ellerinde yetişmiş o yiğit insanın, o cömertlik timsali Talhatul Hayr'ın hayat defterini aralamaya devam ediyoruz. Biraz önce Talha İbni Ubeydullah'ın daha 15 yaşlarındayken Suriye'de Busra pazarında ticaret maksadıyla bulunduğunu söyledik ve orada nasıl bir sıdk ve semahat göstererek kendisini başkalarının içerisinden öne doğru çıkmasına vesile olduğunu söyledik. Ticaret yapan her ticaret erbabı eğer sıdk ve semahati, yani dürüstlük ve kolaylığı kendisine şiar ve ilke edinirse Allah'ın izniyle o yankı bulacak başka muhataplarda ve onunla ticaret yapmak için insanlar sıraya girecek. Ona satacak, ondan alacak. Çünkü ondan hem doğruluk, dürüstlük hem de kolaylık görecek. İşte Talha İbni Ubeydullah da genç yaşına rağmen hemen cemaat içerisinde, toplum içerisinde bu vasıflarla öne çıkmaya başladı. Ve artık günler geçtikçe Busra pazarı da Talha'yı daha fazla yakından tanıma fırsatı buldu ve Talha da ticari maksatla bu pazara daha sık gidip gelmeye başladı. Ve tarih miladi 610'u gösterdiği günler. Sema'nın emini Cibril, arzın emini Muhammedul Emin ile buluşacağı günler. En büyük emniyet ve güven kaynağı olan Kur'an'ı varlık alemine indireceği günler. İsa aleyhisselamdan bu tarafa kapanan gök sofralarının yeniden açılacağı günlerdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vahyin ilk ayetlerine muhatap olur olmaz o ayetleri yakın çevresiyle paylaşmaya başladı. Ve birer birer insanlar Muhammed aleyhissalatü vesselamın o sesine ve nefesine kurban olduğumuz yüce insanın mesajlarını kabul ederek iman halkasına girmeye başladılar. Hatice o halkaya dahil oldu. 10 yaşındaki Ali o halkaya dahil oldu. 16 yaşındaki Zübeyir ve Zeyd bin Harise o halkaya dahil oldu. 38 yaşındaki Hazreti Ebu Bekir o halkaya dahil oldu. İman o gün sadece 7 insanı bağrına basmıştı. Ve 8. insanın kim olacağını semanın ehli merak içerisinde bekliyordu. Hazreti Ebu Bekir imanın ve anası ve babası olmuş, imana evlat doğurma adına Mekke'nin sokaklarını arşınlıyor, imanın 8. insanını arıyordu. 8. insanı o gün Busra'nın pazarındaydı işte. O da orada yüreğine ekilecek imanın tohumunu yeşerterek Mekke'ye gelecek ve Muhammed aleyhissalatü vesselamın karşısında durup imanın halkasına dahil olacaktı. O günler Talha yine ticari bir maksat ile Busra'nın pazarında. Bir aralık bir rahip pazarın yüksekçe bir yerine çıktı ve pazarda alışveriş yapan tüccarlara bağırdı. Ey tüccarlar topluluğu, içinizden haremden gelen biri var mı? Talha bu sesi duyar duymaz ben dedi ve rahibin karşısına gitti. Haremden, Mekke'den gelen o idi. Ve rahibin karşısında durarak rahibin ona söyleyeceği sözleri dinlemeye başladı. Rahip kendisini tanıttıktan, onu da tanıdıktan sonra Talha'ya dedi ki, Ahmet zuhur etti mi? İlk kez Talha böyle bir ismi duyuyordu. Ahmet İsa'nın lisanı ile Muhammed demekti, müjde demekti, gelen nübüvvet halkasının, son halkasının haberi demekti. Ama Talha bundan habersizdi. Onların Ahmet dediğine Mekke Muhammed diyordu aleyhissalatü vesselam. Talha bu soruya verecek cevap bulamadı. Ama rahip konuşmaya devam ediyordu. Biz geçmiş ümmetlerin kitaplarından, bize gelen kitaplardan, bize anlatılan bilgilerden öğrendiğimize göre yakın bir zamanda Ahmet zuhur edecek. Ve o Mekke'de zuhur edecek. Mekke'de yetişecek. Halkıyla kavga edecek. Savaş edecek. En sonunda Mekke'den dışarı çıkmak zorunda kalacak. Hurması ve suyu bol olan bir beldeye gidecek. Orayı imanın şehri ilan edecek. Ey Talha, gençsin. Bak bu fırsat ayağına kadar gelecek. Ne olur bu fırsatı sakın kaçırma. Bu treni kaçırma. Kaçırırsan eğer o treni bir daha yakalayamazsın. Var Mekke'ye, ara Muhammed'i ve Ahmet'i, bul ve onun yolunun yolcusu ol. Onun sırrının sırdaşı ol. Onun canının cananı ol. Talha ilk kez böyle bir söz duyuyordu. Ve anında ticaretini bitirerek Mekke'ye dönmeye başladı. Yollar uzamıştı o gün Talha için. Bir türlü bitmiyordu ama yollar yürünerek biterdi. Vardı Mekke'ye. Annesi Sa'be her zaman karşıladığı gibi büyük bir şefkat ve merhamet ile oğlunu karşıladı. Oğlunu odaya oturtturdu. Halini ahvalini sordu ama oğlu annesiyle konuşurken bile zihninde hep rahibin söyledikleri vardı. Bir aralık annesine döndü ve dedi ki, ey anacığım, ben yokken Mekke'de bir gelişme oldu mu? Anne bir anda sinirlendi, gadaplandı, sesini yükselterek pek de hoşlanmadığı bir olay olduğunu söyledi. Evet oldu. Ebu Talib'in yetimi risalet davasında bulundu. Kalkmış kendisinin peygamber olduğunu söylüyor ve bizim yüzyıllardır taptığımız ve inandığımız atalarımızın putlarını kerih görüyor. Talha duyacağını duymanın mutluluğunu yüreğinde yaşıyordu ama annesine belli etmemeye çalışıyordu. Ey anacığım dedi, peki Muhammed'e, Ebu Talib'in yetimine inanan kimseler oldu mu? Amca, anne daha da sinirlendi, daha da gadaplandı. Evet, amcan Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir ona inandı ve bir kısım akrabalar. Talha bir an önce dışarı çıkıp Ebu Bekir'i bulup ondan bilgi almak istiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği mesajı öğrenmek istiyordu. Anneden müsaade aldı ve dışarıya çıktı. Başladı sokaklarda Ebu Bekir'i aramaya. Bulması çok sürmedi. Çünkü Ebu Bekir de sokaklarda imanın 8. insanını arıyordu. Bir anda karşılaşınca ikisi de buldum dedi. Ebu Bekir 8. adamı bulmanın sevincinde, Talha da aradığı insanı bulmanın sevincindeydi. Ey amcamın oğlu dedi Hazreti Ebu Bekir'e, anlat bakalım Ebu Talib'in yeğeni Muhammed neler söylüyormuş. Bir şeyler duydum annemden, doğru mu? Gel dedi ey akracı arkadaşım, sana anlatayım. Ve başladı o güne kadar Efendimiz'den Risalet'e ait duyduğu mesajları Talha ile paylaşmaya. Anlatılanlar aynıydı. Rahip Busra'nın pazarında aynı şeyleri söylemişti. Birkaç gün öncesinde Varaka da aynı şeyleri söylemişti. Hepsi de birbirinden habersiz parmaklarıyla bir adresi gösteriyor, yüzleriyle bir yöne bakıyor ve dilleriyle tek bir insanın sözünü ediyorlardı. Dile gelen insan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dı. Herkes, her dil, her nefes Muhammed diyordu. Busra'nın rahibi de, Varaka'da şu anda konuşan Ebu Bekir de. Ey Ebu Bekir dedi, ne olur beni nübüvvet güneşinin huzuruna götür. Ebu Bekir'in beklediği bu idi zaten. O istiyordu ki Talha böyle söylesin. Hatta o söylemese o elinden tutup götürecekti. Ve beraberce yürümeye başladılar. Hedef belliydi. Varılacak yer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın huzur risaletiydi. Yolun hedefinde Muhammed vardı. Ona doğru yürüyenler asla zayi olmazlardı. Ona doğru yürüyenler asla yanlış bir hedefe varmazlardı. Onlar da selametle oraya vardılar. Efendimiz Talha ile Ebu Bekir'i yan yana görünce içinden adeta şunu söyledi. Ey Ebu Bekir, sen temiz bir adamsın. Ancak temiz adamlara müşteri olur. Ancak temiz adamlarla bağ kurarsın. Getirdiğin her adam da senin gibi tertemiz. Ve başladı Allah Resulü 20 yaşlarındaki bu genç delikanlıya, bu yiğit insana Risalete ait şeyleri anlatmaya. Efendimiz anlattıkça Talha heyecanlanıyor. Anlattıkça rahibin sözlerini hatırlıyor ve kendinden geçiyor. Bir aralık dayanamadı ve Efendimizin sözünü keserek başından geçen hadiseyi anlattı. Ya Resulallah, Busra'nın pazarında böyle bir rahip bana şu sözleri söyledi. Allah Resulü tebessüm etti, güldü. Aynı sözleri Varaka'dan da duymuştu. Demek ki gün gelecek, Risaletin mesajı Mekke'de dar gelecek. İman Mekke'ye sığmayacak ve Mekke'ye baba ocağına elveda deyip Medine'ye gidecek. Yesrib'i Medine kılacaktı. Bunlar olacak dedi ey Talha. Bu dava zor bir dava. Risalet davası bedel ister. Söz değil, amel ister, iş ister, açtan, işten vazgeçmek ister. Bunları yapacak yiğitler ister. Bunları bilerek iman edecek insanlar ister. Talha bir Ebu Bekir'e, bir Efendimiz'e baktı ve dedi ki, tallahi bu iki insan asla delalet üzere birleşmez. Ben şehadet ediyorum ki sen Allah'ın Resulüsün. Ben şehadet ediyorum ki sen seçilmiş peygambersin diyerek o halkanın 8. neferi oldu. İman 8. insana kazanmanın mutluluğunu yaşıyordu. Talha için bambaşka bir hayat başlıyordu. O günden sonra 50 sene sürecek olan yaşamı boyunca Muhammed'in davası uğruna mücadele verecek yepyeni bir hayat defteri onun için açılıyordu. O mutlulukla eve geldi. İstiyordu ki o güne kadar kendisini yetiştiren, kendisine şefkat ve merhamet ile yüreğini ve ellerini açan annesini de imana kazandırsın. Ve annesine teklif etti. Bir anda anne sanki gitmiş, yerine küfürde inat eden başka bir kadın gelmişti. Sahabe binti Hadremi'nin kinden ve nefretten neredeyse gözleri dışarıya fırlayacak gibi oldu. Hayır dedi, ben seni Muhammed'e kaptırmayacağım. Muhammed'in dinine seni sokturmayacağım. Ve elimden geleni yaparak seni yeniden atalarının dinine döndüreceğim. İlk günden başladı Talha'nın iman yolunda bedel ödeyişi. Hapsedildi, evde odaların birine kapatıldı, günlerce dışarıya çıkartılmadı. Açtan mahrum bırakıldı, ana ona tehditler savurdu. Seni ben bütün mirasımdan mahrum kılacağım. Dön bu dinden, yeniden atalarının dinini kabul et diye baskılara maruz kaldı. Ama hiçbir değişiklik olmadı Talha. O yine iman yolunda ayaklarını sabit tutarak o yolda sabit kadem olarak Muhammed'in davasının arkasında nasıl durulacağını o günün insanına da bugünün insanına da öğretmeye çalışıyordu. Anne baktı ki olmuyor. Daha farklı şeyler denemeye başladı. O günlerde imanın halkasına girmemiş, yıllar sonra girip o da sahabi olacak Mesud İbni Hiraş anlatıyor bize. Ben daha iman etmemiştim diyor. Muhammed'e inanan gönüller daha bir avuçtu Mekke'de diyor. Ve bir aralık Safa ile Merve arasında gezerken kalabalık bir topluluğun bana doğru geldiğini gördüm. Bir de baktım ki yaşı 20'lerin üzerinde bir genç, elleri boynuna bağlanmış bir halde önde sürüklene sürüklene yürütülmeye çalışıyor. arkada da kin ve öfkelerinden ne yapacaklarını şaşıran bir kısım insanlar kamçıları ile bu gencin yürümesini sağlıyorlar. En arkada da yaşlı bir kadın, o da küfürler savuruyor, tehditler savuruyor. O eli kamçılı insanlara vurun diyor, atalarının dinini terk eden o insana. Mesut diyor ki şok oldum o tabloyu görünce. İlk kez Mekke'de böyle bir şeye şahit oluyordum. Acaba bu genç nasıl bir cürüm işlemiş, nasıl bir suç işlemişti ki böyle bir dayağı, böyle bir cezayı hak etmişti. Merak ettim kim bu insanlar. Vardım birinin yanına ve sordum. Şu önde duran insan kim? Dediler ki Talha İbni Ubeydullah. Peki arkasında ona kamçı sallayan insanlar kim? Amcası, babası, dayısı, akrabaları. Ya şu arkada durup küfürler savuran kadın kim? O da annesi Sabe binti Hadre. Anlamadım diyor o gün. İmanın bir insana böyle bir bedel ödeteceğini anlamadım. İman yolunda bir insanın böyle bir sıkıntıyı göğüsleyeceğini anlamadım. İman yolunda olan insanın akrabalarının insana böyle işkenceler, böyle zulümler yapacağını anlamadım diyor. Yıllar geçecek. Mesud bin Hiraş da sahabi olma şerefine nail olunca o da anlayacak. İmanın nasıl güzel bir şey olduğunu anlayacak. O da feda edecekti. Ama o gün anlamıyordu. Talha o işkenceler altında yürüdü Mekke'nin sokaklarında. Mesud da merak ederek onların arkasına takıldı. Yediği her kamçıya Talha bir tek sözü söylüyordu. O gün o sözü Mekke'nin tüm iman edenleri söylüyordu. Aynı söz kızgın taşın altında Bilal'in ağzından çıkıyordu. Aynı söz Zübeyir'in ağzından çıkıyordu. Aynı söz Habbab İbni Eret'in ağzından çıkıyordu. Talha da o halkanın yiğit bir insanı olarak, imanın insanları olarak, İmanın bedeli adına o gün Mekke'de ahad ahad diye haykırıyordu. Onun ahad sözleri müminlerin imanını güçlendiriyor. İnkarcıların ise küfürlerini ziyadeleştiriyordu. Anne baktı ki olacak gibi değil. Ben artık sana karışmıyorum dedi. Seni ben Mekke'nin en azılı adamının eline teslim edeceğim. Esedül Kureyş lakaplı Neffel bin Hüveylid el Adeviye'ye teslim edeceğim. O senin hakkından gez. Akrabası değildi. Azılı bir İslam düşmanıydı. Ve anne kendi elleriyle öz oğlunu Neffel bin Hüveylid el Adevi'nin o zalim ellerine teslim ediyordu. Neufel ve Talha'nın abisi Osman İbni Ubeydullah iplere bağlayarak saatlerce bir yerlere asıp Talha'ya işkence ediyorlardı. Hırslarını alamadılar. Talha'yı ve bazı insanları onların deyimiyle yoldan çıkaran insanın Ebu Bekir olduğuna kanaat getirerek gelip Ebu Bekir'i de bağlayıp İkisini birbirine bağlayarak saatlerce Mekke'nin pazarında insanlara ibreti alem olsun diye astılar. O gün iman edenler Talha ile Ebu Bekir'in o hallerini görünce ne yapacaklarını şaşırıyor. Sadece dua ediyor ve orada ikisine sonuna kadar unutmayacakları bir lakap takıyorlardı. Karneyn, iki yakın. Birbirlerine öyle yakındılar ki iman yolunda bir ipe bağlanacak kadar yakın duruyorlardı. Böyle bir lakabı kazanmanın mutluluğunu taşıdı Talha yıllarca. Ve ben Ebu Bekir'in yakınıyım diye övünürdü Müslümanların içerisinde. Ben onunla aynı ortamda, iman yolunda bedel ödedim derdi. Artık fazlaca sıkıntılara katlanmamak için Talha sık sık ticari maksatlı seferlere çıkmaya başladı. Yine böyle bir seferdi. Suriye'ye gitmişti. Satacağını satmış, alacağını almıştı. Kervanı kendinden önce yola çıkarmıştı. Kendi de bir iş için Medine'ye uğrayıp oradan Mekke'ye gelecekti. Ama hiç aklına gelmeyecek bir tablo ile karşılaşacaktı Medine'de. Mekke imanı sürmüş çıkarmış. Yesrib imana kucak açmış ve Yesrib Medine olmuştu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın eliyle ve emriyle. Talha bundan habersizdi. O günün imkanları içerisinde günlerce süren yolculuk ona böyle bir haberin ulaşmasına engel olmuştu. Müslümanların tamamı Medine'ye hicret etmişti. Talha da ticari maksatla bu sıradan Medine'ye gelmişti. Gelir gelmez Allah Resulü'nü gördü Medine'de. Efendimiz'i görür görmez ne yapacağını şaşırdı. Talhatul hayırdı o. Şerri hayra tercih etmedi. Hayrı şerre tercih etti. Allah Resulü'nün karşısında durdu ve dedi ki ya Resulallah, şu anda bugüne kadar kazandığım bütün mal, bütün sermaye, bütün varlığım bir kervan ile Mekke yolu üzerinde. Ama ya Resulallah, ben senin için o maldan vazgeçtim. Hepsini onlara bıraktım ve hiçbir şeyim olmasızın senin yanında ve senin huzurunda olmayı ona tercih ettim. Her şeyini, koca bir ticari kervanını Muhammed aleyhissalatü vesselam için feda etti. Hayır, feyyat, cud, cevvat bu işte, cömertlik bu işte, yiğitlik bu işte ve Talha da bunu ortaya koyuyor. Allah Resulü öyle memnun oldu ki, öyle memnun oldu ki onun o hareketine. Ey Talha, senden hep hayır südur eder dedi ve Talha'yı taltif etti. Artık Talha için de Medine'de bulunan diğer iman sahipleri için de yepyeni bir hayat başlamıştı. Medine hayatını da bir dahaki derse bırakayım isterseniz dostlar. Ama şunu da söyleyeyim. Cömertliğin timsali olan Talha, imanın fukarası değil, imanın zenginiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, cimri ile zenginin, cimri ile cömertin birbirinden farkını izah etme anlamında bir gün sahabisine şöyle bir mesel anlattı. Cimri ile cömert adamın misali zırh giymiş iki adamın misali gibidir. Cömert adam da zırh giymiştir, cimri adam da zırh giymiştir. Ama cömert adam kendinden istenilince verir, bazen de istenmeden verir. Verdiği için Allah'a itimat duyar, duyduğu için de korunma maksadı ile giydiği o zırh kendisine bir rahatlık verir. Cömert adamın misali işte böyledir. Cimri adam da zırh giyer korunmak için. Ama o istenmeden vermez. Kendiliğinden hiç vermez. Vermediği için Allah'a itimat duymaz. Duymadığı için hayattan korkar. Korktuğu için de üstündeki o zırh daraldıkça daralır. Kendini koruma adına giydiği o zırh onun için bir azaba dönüşür. Talha'nın üzerindeki zırh genişleyen bir zırh idi dostlar. Ve hepimiz Talha'nın şahsında şimdi sorgulayalım kendimizi. Zırhımız var mı? Giydiğimiz o zırh genişliyor mu, daralıyor mu? Acaba eşya bizde bir Burak mı üstüne binip Allah'ın rahmetini kazanmaya vesile olan? Acaba eşyanın biz hakimi miyiz yoksa mahkumu mu? İşte Talha'nın şahsiyetinde bunu öğreneceğiz. Rabbim eşyanın mahkumu değil hakimi eylesin bizleri. Eşyayı sırtımızda yük değil altımızda Burak eylesin. Eşyayı Muhammed'i ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davasının yüzünü ak edecek şeyler uğruna harcamayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.